الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم حتى خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين گیارہویں پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے وآخرون اعترفوا بذنوبهم کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا حتی عملوا خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا ان کے اعمال ملے جلے ہیں اچھے بھی ہیں اور کچھ برے بھی ہیں عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم امید ہے اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف کرے گا اور اللہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے یہ آپ نے فرمان حضرت معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ کرتے وقت فرمایا تھا نصیحت کی تھی کہ وہاں جا کر بشارت کی باتیں پہلے کرنا لوگوں کو دین کے قریب لانے کی کوشش کرنا متنفر نہ کرنا آسان آسان باتیں پہلے بتانا مشکل نہ بتانا جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر ہے جن سے غلطی ہوئی اور اپنی غلطی پر نادم ہو گئے اور توبہ کرتے رہے اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا یہی تمام مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ جب کوئی غلطی ہو جائے تو بار بار اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا رہے اور اللہ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ یہ وہ لوگ ہیں جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر یہ اعلان فرمایا تھا کہ میری اجازت کے بغیر کوئی بھی مدینہ میں نہیں رہ سکتا سب نکلیں اور کئی دن پہلے اعلان کیا تھا اپنی تیاری کریں اس میں کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ ہمارے پاس سواری اچھی ہے، ہم پیچھے سے مل لیں گے، بس اسی طرح ہوتے ہوتے سستی ہو گئی اور غزوے میں شریک نہیں ہو سکے۔ اس غزوے میں رخصت کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اگرچہ جنگ نہیں ہوئی، رومیوں نے اور فارسیوں نے آپس میں یہ اتفاق کیا تھا کہ مسلمانوں کو بالکل ختم کر دیں گے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ہم نکلیں گے اور ان کے علاقے میں جا کے ان کا تعاقب کریں گے، لیکن وہ مقابلے کے لیے نہیں آئے۔ اس غزوے میں کئی منافقین نہیں گئے، انہوں نے جھوٹ بول کر اپنے عذر سامنے کیے، آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ باقاعدہ مسلمان صحیح عذر والے تھے، بیمار تھے، انہوں نے اپنے صحیح اصلی عذر بیان کیے، آپ نے ان کو معاف کیا۔ لیکن کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے کہ جن کے پاس عذر بھی نہیں تھا اور انہوں نے جھوٹ بھی نہیں بولا، جن کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تین لوگ تھے جو پیچھے رہ گئے اور ان کا کوئی عذر نہیں تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، انہوں نے سچی سچی بات بتا دی، جن میں سے کعب بن مالک ہیں، مرارہ بن ربیع ہیں اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ تینوں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم انصاری ہیں، ان تینوں میں زیادہ طاقتور نوجوان حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے سچی بات بتائی اور آپ نے کہا کہ بس انتظار کرو، اللہ تمہارے گناہوں کی معافی کرے گا، ہماری مجلس میں جب آؤ میرے ساتھ ملاقات، گفتگو کی اجازت نہیں، ساتھیوں کو منع کر دیا، گفتگو کی اجازت نہیں، حتیٰ کہ بعد میں حکم نازل ہوا کہ اپنی بیوی سے بھی جدا ہو جائیں۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ میرے لیے سب سے یہ مشکل کام تھا، دوسرے ساتھیوں کی عمر زیادہ تھی، بعض کو رخصت بھی مل گئی، اور کہتے تھے کہ میں سوچتا تھا اور روتا تھا کہ اس دورانیے میں اگر میری وفات ہو گئی تو میرا کوئی جنازہ نہیں پڑے گا، وفات تو ہو سکتی ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس کے بعد میری معافی کیوں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے، میں بہت پریشان تھا۔ 50 دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی اور اس میں ہماری توبہ کا ذکر کیا ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ کہتے ہیں میں اپنے ساتھی ابو قتادہ، وہ بھی انصاری ہیں، میرے چچا زاد بھائی ہیں، ان کے پاس گیا تو وہ میرے ساتھ سیدھے بات ہی نہیں کرتے تھے، میں نے ان سے قسم لی کہ کیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت نہیں کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا آپ جانے اور آپ کا اللہ جانے، ہمیں کیا پتہ ہے۔ کہتے ہیں یہ میرا اتنا گہرا ساتھی بھی تھا، رشتہ دار بھی تھا، میں حیران ہو گیا کہ اس طرح ہوا ہے۔ یہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصاری صحابی ہیں اور شکار میں بہت ماہر تھے، جتنی شکار کی روایات ہیں، کس طرح شکار کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، تیر کیسا ہو، فلاں کیسا ہو، کون سے جانور ہیں جو حلال ہیں، ان میں اکثر روایات حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ یہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہیں، کہتے ہیں انہوں نے بھی میرے ساتھ بلانا ختم کر دیا ہے۔ یہ حضرت کعب وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے غزوہ احد کے اندر، جو سن 3 ہجری میں ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ آپ نے جو صبح آج لباس پہنا ہوا تھا، یہ لباس آپ مجھے دے دیں، آپ کوئی اور لباس زیب تن فرمائیں، دشمنوں نے آپ کا یہ لباس دیکھ لیا ہے، اور یہ بالکل نمایاں ہے تمام مجاہدین میں سے، تو میں یہ لباس پہن لیتا ہوں، میں جدھر جاؤں گا دشمن میرے پیچھے جائیں گے، آپ کی طرف نہیں آئیں گے، آپ کے اوپر حملہ نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں میرے اوپر حملہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے ان کو وہ کریم کلر کا آپ نے جبہ اور دستار وہ باندھی ہوئی تھی کہ جو آپ نے ان کو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے۔ ان کی پھر توبہ نازل ہوئی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پاسداری نہیں کی تھی۔ آپ نے یہ فرمایا کہ سب نے تبوک مقام پہ جانا ہے، یہ نہیں گئے اور سستی ہو گئی، گرمیوں کا موسم تھا، کھجوریں پک رہی تھیں وغیرہ، بس یہ ایک حکم کی نافرمانی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، مدینہ منورہ میں یہ لوگ تھے، 50 دن کے بعد مسلسل یہ توبہ کرتے رہے کہ اللہ نے 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول کی ہے۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو صحابہ ہیں، یہ اونچے لوگ تھے، ان کی تو نیکیاں بھی بہت اونچی تھیں، ان سے غلطی ہوئی کہ نبی کی نافرمانی کی ہے تو اتنا اللہ ناراض ہوا، اور 50 دن مسلسل توبہ ہوتی رہی اور پھر آیات کریمہ نازل ہوئیں۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ تھے، آپ کے قریب آئے تو آپ نے فرمایا کہ کعب، آج تمہارے لیے خوشی کا اتنا بڑا دن ہے کہ جب سے تمہیں ماں نے جنا ہے آج تک اتنا خوشی کا دن تم نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ بعض حضرات نے اس واقعے میں ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لکھا ہے، لیکن اکثر مفسرین نے یہ کہا کہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ نہیں ہے جو انہوں نے اپنے آپ کو لوہے کی زنجیر کے ساتھ مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا کہ میری مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ مجھ سے معاف کرے گا اور پھر یہ اس کے بعد زنجیر کھولوں گا۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو غلطی ہوئی، یہ مدینہ کے اوس قبیلے کے ہیں، رتا لبابہ ان کا نام رفاع ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو لبابہ انصاری مدنی اوس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور قبیلہ اوس کا قبیلہ بنو قریظہ کے ساتھ تعلق داری تھی۔ بنو قریظہ یہودی ہیں، اوس عرب ہیں۔ بنو قریظہ نے نقض عہد کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احزاب میں، تو اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا تھا کہ بنو قریظہ کو ہم جلا وطن کریں گے، ان کے نوجوانوں کو قتل کریں گے، یہ مشورہ ہوا تھا۔ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، بنو قریظہ کی پاسداری کا معاہدہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن انہوں نے مشرکین کا ساتھ دیا تھا، دھوکہ کیا تھا۔ بنو قریظہ میں جب ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور یہ اوس میں سے ہیں، اوس قبیلے کی تعلق داری بنو قریظہ کے ساتھ تھی شروع سے، جب بنو قریظہ نے ابو لبابہ سے پوچھا کہ ہمارے بارے میں کیا مشورہ ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، عورتیں بچے روتے ہوئے سامنے آ گئے، تو انہوں نے یہ یوں اشارہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کا گلا کٹے گا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گے تو یہ ہوگا۔ بس یہ بتانا تھا کہ پریشان ہو گئے، کہ یہ تو راز کی بات تھی جو میں نے ظاہر کر دی۔ سیدھے آئے مسجد نبی میں اور اپنے آپ کو لوہے کی زنجیر کے ساتھ باندھ دی ہے اور اعلان کیا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، کھانا پانی پینا وغیرہ سب نظام بند، ٹھیک ٹھاک صحت مند تھے، اسی میں نظر کمزور ہو گئی، خود بہت کمزور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے چند دنوں بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی بھیجی اور فرمایا وَآخَرُوا نَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ حتیٰ خلطوا عملا صالحا واخر سیئا، کہ جنہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور ان کے اعمال ملے جلے ہیں، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے. جب ان کو بشارت سنائی گئی ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو کہنے لگے کہ میں تب خوش ہوں گا جب میری زنجیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست اقدس سے کھولیں گے. تو پھر آپ کو پتہ چلا، آپ تشریف لائے اور ان کی زنجیری کو کھول آئے. ویسے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا تعلق کافی تھا. ابو لبابہ ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں کہ غزوہ بدر میں جاتے ہوئے سواریوں میں جو ساتھیوں کی تقسیم آپ نے کی کہ اس اونٹ کے ساتھ اتنے ساتھی شریک ہوں گے، اس اونٹ میں اتنے ساتھی شریک ہوں گے، میرے اونٹ کے ساتھ میرا شریک جو ساتھی ہے وہ ابو لبابہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بدر مقام کی طرف جاتے ہوئے آپ کی اونٹنی کے ساتھ شریک سوار رہے، اور آپ اپنی سواری کے اوپر یہ کہتے تھے جب ان کا نمبر آتا تھا کہ حضرت میں پیدل چل لوں گا، آپ ہی تشریف رکھیں، میرے حصے میں بھی آپ ہی اونٹ پر سواری کریں. تو آپ فرماتے تھے ابو لبابہ آپ مجھ سے زیادہ تکڑے ہو، آپ مجھ سے زیادہ مضبوط ہو، زیادہ پیدل چل سکتے ہو، میں اپنے حصے میں پیدل چلوں گا، آپ سواری کرو. یہ ابو لبابہ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اپنے غزوات کے سفر میں مسجد نبوی میں ان کو نائب امام بنا کر گئے ہیں. بنو قینقاع میں، غزوہ بنو قینقاع میں، غزوہ بنو سویق میں اور کئی سفروں میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ پیچھے چھوڑ کر گئے کہ آپ نماز پڑھاتے رہیں وغیرہ. تو بات کر رہا تھا کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن سے یہ تھوڑی تھوڑی غلطی ہوئی اور اتنی محنت کے ساتھ انہوں نے اپنی معافی کرائی. کتنے دن یہ یوں اپنے آپ کو سختیوں کے ساتھ کسی نے زنجیروں سے رسیوں سے باندھے رکھا، اور پچاس پچاس دن بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ توبہ اور استغفار کرتے رہے، تو اس کے بعد معافی کا اعلان ہوا ہے. دوستو، ایک امتی کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا ایمان ہے اللہ اور اللہ کے رسول پر، اور اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول. اے ایمان والو، اللہ کی بات مانو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو. لوگوں نے، مسلمانوں نے، آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں نے نبی کی اطاعت کو کوئی مقام نہیں دیا ہوا. مسلمان یہ کہتے ہیں یہ سنت ہے نا جی، بس یہ سنت ہی ہے جی، یعنی سنت کو ہلکا سمجھا جاتا ہے. نبی کی اطاعت دوستو واجب ہے، واجب. اطیع اللہ و اطیع الرسول امر کا صیغہ ہے. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یہاں تھوڑی سی غلطی ہو گئی، اور بعض صحابہ اکرام سے تو اجتہادی غلطی ہوئی تھی، اس میں بھی آپ ناراض ہوئے اور وہ توبہ استغفار کرتے رہے. بعد میں اللہ نے آیات نازل کی کہ اے نبی ان کو معاف کر دیں. وہ جو پچاس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد میں جبل رماد کے اوپر آپ نے مقرر کیا تھا کہ جو کچھ بھی ہو جائے یہاں سے نہیں ہٹنا، وہ ہٹ گئے. جب تھوڑی سی فتح ہوئی آپ ان سے ناراض ہو گئے، آپ بولتے ہی نہیں تھے، وہ پریشان ہو گئے. ان سے خطہ اجتہادی ہوئی کہ بس اب فتح ہو گئی ہے، آپ نیچے جانا چاہیے. یہ انہوں نے سوچ کے سوچا اور نیچے اس پہاڑی سے نیچے آ گئے. قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ اے نبی ان کو معاف کر دیں. وشاورہم فی الامر، اور ان کو مشوروں میں بھی شریک کریں، ان کو معاف کر دیں. کوئی بات نہیں، ان سے غلطی ہوئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی نافرمانی ہوئی. آپ ناراض ہو گئے، ان کو مشوروں میں شریک نہیں کرتے تھے، ان سے بولنا بند کر دیا تھا. ان کی اصلاح مقصد تھی. میں آل ایمان کو دعوت فکر دے رہا ہوں، جس میں میں خود بھی اپنے آپ کو بھی مخاطب کرتا ہوں کہ نبی کی سنت کو ہلکا نہ سمجھو. اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ سنت ہی ہے، کیا ضروری ہے. نہیں، یہی چیز ہے جو مومن کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم. اے لوگو، اگر اللہ کو مانتے ہو تو پھر میرے نبی کی کامل اتباع کرو، پھر ہم سمجھیں گے تم اللہ کو مان رہے ہو. انہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ابو موسیٰ اشعری، ان کا نام عبداللہ بن قیس ہے، ابو موسیٰ کنیت ہے، اشعر قبیلہ ہے یمن کا، یہ یمن کے سردار تھے. مکہ مکرمہ میں آپ کے پاس آئے اور مسلمان ہوئے. مسلمان ہونے کے بعد یہ پھر واپس گئے، اپنے علاقے میں تبلیغ کی، ہجرت حبشہ بھی کی، اور پھر یہ غزوہ خیبر کے موقع پر مدینہ طیبہ میں حاضر خدمت ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اپنی زندگی میں کسی علاقے کا عامل بنایا تھا، گورنر بنایا تھا، ان میں سے ایک ابو موسیٰ اشعری ہیں اور معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. معاذ ابن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو آپ نے یمن کا گورنر بنایا تھا. یمن کا علاقہ دو حصوں میں آپ نے تقسیم کیا، ایک یمن اوپر والا، ایک یمن نیچے والا. تو ایک علاقے میں ابو موسیٰ اشعری کو، جو جس علاقے کے یہ تھے، اس علاقے کا ان کو بڑا بنایا. ان حضرات کا آپس میں مشورہ بھی ہوتا تھا. حجت الوداع کے موقع پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ و معاذ ابن جبل وہ یہیں سے حج کرنے کے لیے گئے تھے. بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بصرہ کا گورنر بنایا تھا. تھوڑے عرصے میں ان کو کوفہ کا بھی گورنر بنایا گیا، لیکن بعد میں دوبارہ بصرہ والے لوگوں نے چاہا کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے. چنانچہ دجلہ دریا بصرہ سے 6 میل دور ہے، اب تو ساتھ ہے، اس وقت کی بات کر رہا ہوں. تو بصرہ والوں نے درخواست کی کہ اے صحابی رسول، پانی کا بہت مسئلہ ہے. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دجلہ دریا سے بصرہ تک ایک سائڈ جو ہے وہ 6 میل ہے، جو انہوں نے نہر کھدوائی تھی، آج بھی وہ نہر موجود ہے، اس کی ایک سائڈ. پھر وہ اس کو واپس بھی کیا دجلہ میں، کہ لوگ پانی استعمال کرتے رہیں، جو فالتو ہو واپس دجلہ میں جاتا رہے. اس نہر کا نام ہی نہر ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ فتن کے دور میں بالکل یکسو ہو کے رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حکم بھی بنایا تھا اس وقت، لیکن انہیں دھوکہ ہوا اور بعد میں یہ بالکل گوشہ نشین ہو گئے، اور اس طرح کے فتنوں میں کسی طرف کسی کا ساتھ نہیں دیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشہور صحابی ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری، جن کا نام خالد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کی اجازت ہوئی، آپ مدینہ میں تشریف لائے. بہت دنوں لوگ ہر روز باہر نکلتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ کب آ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جب انہیں پتہ چلا، ایک شخص نے آواز لگائی مدینہ والوں میں کہ جس کا انتظار تھا وہ ہستی آ رہی ہے. لوگ باہر نکلے، اس وقت کے لحاظ سے اپنے اسلحہ لے کر وغیرہ، اور ان بچیوں نے وہ اس وقت وہ گیت بھی گائے تھے، طلع البدر علینا وجب الشکر علینا. تو ہر کوئی صحابی یہ چاہتا تھا کہ میرے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر ہوں. اور اونٹنی کو صحیح چلنے نہیں دیا جا رہا تھا، ہر ساتھی کا یہ اصرار تھا. آپ نے اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا، خلو سبیلہا فإنہا مامورا، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اسے حکم دیا گیا ہے رکنے کا، جہاں وہیں رکے گی یہ، آپ چھوڑ دو. یہ اونٹنی سیدھی چلتی ہوئی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آ کے رک گئی اور اتر بیٹھ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہے ہیں، اور پھر بعد میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، حجرے تعمیر ہوئی، تو آپ اپنے حجروں کے اندر تشریف لے گئے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مشہور صحابی ہیں جو غزوہ بحر، جو سمندری غزوے کی آپ نے فضیلت بیان کی تھی کہ میرے صحابہ اس میں جو شریک ہوں گے وہ بہت اونچے ہیں، بہت فضیلت والے ہیں، جس میں ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی کہا تھا کہ حضور میرے لیے بھی یہ دعا کر دیں. یہ اس غزوے میں شریک ہوئے جو رومیوں کے خلاف ہوا، یہ علاقہ فتح ہوتے ہوئے قسطنطنیہ میں پہنچ گئے تھے حضرت ایوب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات قسطنطنیہ میں ہوئی اور وہیں پر ان کی قبر بنی. اور اللہ عالم بالصواب باحضرات نے لکھا ہے کہ اس وقت کے لحاظ سے یہ مسلمانوں کا یہ رہا کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کے قریب آ کر لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے پاس تو اور کوئی نیکی نہیں ہے, آپ کے آخری حبیب کا ایک صحابی ہمارے علاقے میں آرام کر رہا ہے, اس کی برکت سے ہمیں بارش عطا کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب بھی لوگوں نے آ کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کے پاس آ کر اللہ سے دعا مانگی اور جو دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے بارش عطا کی ہے. جو ایک مشہور حدیث ہے کہ شوال کے چھ روزے اس کی بہت فضیلت ہے, ستم من شوال کے پورے زمانے کے روزوں کا ثواب ملے گا, اس حدیث کے راوی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. انہیں صحابہ کرام میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. حضرت ابو ہریرہ دوس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, یمن کے علاقے کے ہیں, بما اپنے مختصر کے خاندان سے یہ جب ان کو تعارف ہوا تو یہ مدینہ میں مقیم ہو گئے تھے. امی اپنے بیٹے کی محبت میں مدینہ میں آ گئی تھی, مسلمان نہیں ہوئی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے اور ایسے مسلمان ہوئے کہ انہوں نے مسجد نبوی سے باہر نکلنا بھی اپنے لیے مناسب نہیں سمجھا تھا, ہر وقت ادھر رہتے تھے. کسی نے پوچھا ابو ہریرہ آپ کی بہت ساری احادیث ہیں, آپ بہت ساری روایات کرتے ہیں, اور بھی تو بہت صحابہ کرام ہیں, ان سے روایات بہت کم ہیں. تو یہ کہتے تھے کہ انصاری لوگ اپنی مدینہ والے لوگ اپنی کھیتی باڑی میں مصروف رہتے تھے اور مہاجرین لوگ اپنے کاروبار میں مصروف رہتے تھے, ابو ہریرہ ہی ایک ایسا مرد کلندر تھا جس کا کوئی کام نہیں تھا, وہ صرف اس لیے بیٹھا رہتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا رہوں اور آپ کے فرمان کو نقل کرتا رہوں. یہ دیکھ کہتے تھے کہ میری عشق کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والی چیز صرف ایک ہی تھی اور وہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جمال دیدار مصطفیٰ سے میرے عشق کی محبت کی آگ ٹھنڈی ہوتی تھی, میں وہیں بیٹھا رہتا تھا. اور یہ وہ صحابی ہے کہ جن کو بھوک کی وجہ سے مرگی ہو جاتی تھی وغیرہ. 5374 احادیث کے راوی ہیں یہ, اور بس ان کا یہی کام تھا. ایک مرتبہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول مجھے کوئی باتیں بھول جاتی ہیں, سیکھتا تو بہت ہوں لکھتا تو بہت ہوں کچھ بھول جاتی ہیں, آپ میرے لیے حافظے کی دعا کر دیں. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھاؤ. چادر بچھائی ابو ہریرہ نے, آپ نے کچھ یوں کیا جیسے کہ اس کے اندر کچھ ڈالا جا رہا ہے اور فرمایا کہ ابو ہریرہ اس کو سنبھال لو. کہتے ہیں کہ اس درخواست اور اس منظر کے بعد کوئی حدیث ایسی نہیں کہ جب میں نے سنی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مجھے بھول گئی ہو, اتنا میرا حافظہ قوی ہوا. کہتے ہیں میں نے ایک موقع پا کر, امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت نقل کی کہ ایک موقع پا کر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی, میں پریشان تھا درخواست کرنا چاہ رہا تھا, تو مجھے کہا کہ ابو ہریرہ کیوں پریشان ہو, کیا بات ہے, کسی نے مارا تو نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں جی کہ اتفاق ایسے ہی تھا کہ مجھے مارا تھا, میری امی نے مجھے مارا تھا, میں نے امی کو دعوت اسلام دی, امی نے کہا جاؤ اسلام کی دعوت دیتے ہو, کل کے بچے ہو, ہم اپنے اباؤ اجداد کا مذہب چھوڑنے والے نہیں, یہ کل کے لوگ آ گئے ہیں, ہمیں مسئلے سمجھاتے ہیں, سمجھ آئی ہے بات آپ لوگوں کو, یہ کل کے لوگ ہیں جو ہمیں دین کی باتیں سکھاتے ہیں, ہم پرانے طریقے سے چلے آ رہے ہیں, اباؤ اجداد سے چلے آ رہے ہیں, امی نے مجھے مارا ہے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ پھر کیا بات ہے, کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میری امی کے اسلام کی دعا کر دیں, میری امی کو اللہ ہدایت دے دیں. اتفاق کی بات ہے, آپ نے اسی وقت دعا شروع کر دی, فرمایا اللہم اہد امہ ابی ہریرہ, اے اللہ پاک ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان کی دولت عطا کر. کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجلس سے اٹھ کر چل پڑے, اور جب گھر گئے تو امی کو کہا دروازہ کھولو, تو امی نے کہا صبر کرو. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا تو کہا کیوں آئے ہو؟ کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ایمان کی دعا کرائی ہے, تو اب دیکھنے آیا ہوں کہ قبول ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی. امی نے کہا آپ قبول ہو چکی ہے بیٹے, قبول ہو چکی ہے, میں اس دورانیے میں نہا بھی چکی ہوں, اب مجھے ساتھ دے چلو, میں بھی آپ کے نبی کی زیارت کرتی ہوں اور اسلام لاتی ہوں. یہ ابو ہریرہ ہے. چونکہ جب بندہ جس کے زیادہ قریب رہتا ہے اس کا مزاج شناس ہو جاتا ہے. جب بھی کسی اللہ کے ولی سے دعا کرانی ہو, کسی افسر سے کام کرانا ہو, یہ بات آپ کو جلدی سمجھ میں آئے گی, کسی افسر سے بات کوئی کام کرانا ہو, وزیر اعظم سے کرانا ہو, کسی اللہ کے ولی سے دعا کرانی ہو یا نبی سے, تو موقع کی شناخت بڑی ضروری ہے. مزاج شناس رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ کہنے لگے حضور اکثر ہم یہاں بیٹھے رہتے ہیں, سبق پڑھتے رہتے ہیں, بھوک لگتی ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, مجھے آج کسی نے تھوڑی سی کھجوریں ہدیہ دی ہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے اس میں دم کرا لوں, اس میں دم کرا لوں تاکہ ان کھجوروں میں برکت ہو جائے, یہ ختم نہ ہو, ہمیں جب بھوک لگے ہم کھاتے رہیں اور سبق پڑھتے رہیں. آپ نے فرمایا لاؤ ابو ہریرہ. آپ نے اس تھیلی میں دعا کی, دم کی. آج تو بہت سارے نئے اسلام کو پیش کرنے والے یہ بھی بات کہتے ہیں, یہ دم درود ثابت ہی نہیں ہے, دم درود ثابت ہی نہیں ہے, احادیث سے اوپر اوپر سے گزر جاتے ہیں, یہ دم ہی ہے, یہ دعا ہی ہے. ہاں شرکی دم درود ثابت نہیں ہے, جو یار لوگوں نے دکانیں سجا رکھی ہیں یہ نظام نہیں تھا, دعا تو ہے, دم تو ہے. بہرحال وہ تھیلی ہمیشہ کہتے ہیں میں نے سنبھال کے رکھی, اور جب بھی ساتھیوں کو ضرورت پیش آئی تقسیم کرتا رہتا تھا, خود بھی کھاتا تھا. اس کے بعد یہ فقر و فاقہ والی نوبت نہیں آئی کہ اسلام کے اوپر ایک مشکل دور آیا. اس مشکل دور میں افراتفری جب ہوئی مدینہ طیبہ میں, تو مجھ سے وہ تھیلی گم ہو گئی. وہ دور مشکل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تھا. کہتے ہیں میرے اوپر تین غم آئے, ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا, ایک جس انداز میں باغیوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا, یہ غم, اور تیسرا غم کہ جو میری تھیلی گم ہو گئی تھی اس کا غم تھا. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں میری تھیلی گم ہوئی, اسی دور میں تو دوستو وہ مبارک انگوٹھی بھی گم ہوئی جس کے بعد یہ فتنوں کے دروازے کھلے. انہوں نے اپنی رات کے تین حصے کیے ہوئے تھے, تین حصے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ایک حصہ رات کا ان کا ایک خادم تھا, وہ عبادت کرتا تھا, پھر اس کو سلا دیتے, پھر ایک حصہ رات کا خود عبادت کرتے تھے, پھر ایک حصہ رات کا بیگم کو جگا کے اس کو کہتے تھے کہ آپ عبادت کرو, اور خود سوتے تھے. پوری رات میں ان کے گھر عبادت ہوتی رہتی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینکڑوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سینکڑوں تابعین آپ کے شاگرد ہیں, بہت سارا ذخیرہ احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امت کو ملا ہے. مرض الوفات میں مدینہ طیبہ میں رو رہے تھے. ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحرین کا گورنر بھی بنایا تھا, جس میں وہ اپنا جبہ دیکھ کر, پرانا جبہ پھٹا ہوا, گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر پہلے دیکھتے تھے پرانا پھٹا ہوا جبہ, پھر اس کو تہ کر کے رکھ لیتے تھے. شاگردوں نے پوچھا حضرت صاحب آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں اپنی مدینے کی تاریخ کو یاد کرتا ہوں کہ ابو ہریرہ کا یہ مقام تھا, یہ پھٹا ہوا جبہ تھا, آج جس ہستی کی غلامی میں اللہ نے مقام دیا ہے کہیں میں بھول نہ جاؤں, اس لیے اپنی حیثیت کو یاد رکھتا ہوں. اور انسان وہی ہے دوستو جو اپنی حیثیت کو یاد رکھے, اللہ کا شکر بجا لائے. مرض الوفات میں رو رہے تھے. مدینہ طیبہ میں ساتھی آ رہے ہیں, شاگرد آ رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. کہا حضرت کیوں روتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ موت سے ڈر رہے ہیں. کہا موت سے تو نہیں ڈر رہا ہوں، انتظار کر رہا تھا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو مومن اپنے رب کی ملاقات کی شوق میں ہوتا ہے اللہ بھی اس بندے کی ملاقات کے شوق کرتا ہے. میں موت سے نہیں ڈرتا. کہا حضور کیوں روتے ہیں؟ کہا روتا اس لیے ہوں، سفر لمبا ہے، زیادہ راہ تھوڑا ہے، جدھر جا رہا ہوں وہ سفر لمبا ہے، لامتناہی ہے، اس سفر کے لیے زیادہ راہ تھوڑا ہے. دوستو یہ وہ ہستی ہیں، ہے صحابہ کرام ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا سب سنت کے مطابق شریعت کے مطابق تھا، یہ بھی اس منظر سے ڈر رہے ہیں. دوستو ہمارا کیا حال ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ ابو دجانہ سماک نام ہے ان کا، سماک مچھلی کو کہتے ہیں. یہ وہ صحابی ہیں مدینہ کے ہیں، انصار ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر فرمایا تھا کہ میری تلوار کون لے گا اور اس کا حق ادا کرے گا، تو یہ ابو دجانہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کھڑے ہوئے، اور آپ نے تین مرتبہ اعلان کیا، تین مرتبہ یہی کھڑے ہوئے اور کہا حضور میں تلوار لینا چاہتا ہوں اور میں حق ادا کروں گا. آپ نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار دی اور فرمایا کہ ابو دجانہ اس کا حق کیا ہے؟ کہا حضور فرمائیے. کہا اس کا حق یہ ہے کہ کافر کو مارنا ہے، صرف کافر کو دیکھ کر بھاگنا نہیں ہے، اور دوسرا حق اس کا یہ ہے کہ کسی مسلمان کے اوپر یہ تلوار نہ چلے. کہا حضور اس کا لحاظ رکھوں گا. کہتے ہیں بڑے زہری اعتبار سے اللہ نے ان کو وجود بھی عطا کیا تھا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ وہ نعمت ہے جس میں انسان کا اپنا بس نہیں ہے، حسن کا ہونا، زہری باڈی اور وجاہت کا ہونا. اور انہوں نے اپنی جیب کے اندر ایک سرخ رنگ کی پٹی رکھی ہوئی ہوتی تھی. جب آپ سے تلوار لی اور نعرہ بلند کیا اور پٹی اپنے سر کے اوپر باندھی، جیسے کہ ایک مست بہادر میدان میں اترتا ہے اور وہ جا رہا ہو، اکڑ کر چل رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا صحابہ کرام کو دیکھو ابو دجانہ متکبرانہ انداز میں اکڑ کر چل رہا ہے. یہ انداز اللہ اور اللہ کے رسول کو عام حالات میں پسند نہیں ہے، اس موقع پر اللہ اور اللہ کے رسول کو بھی یہ انداز پسند ہے. قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جہاں حکم ہوا جہاد کرنے کا، وہاں سخت انداز میں اور حال میں مبارز کہنے کا حکم ہوا ہے. فرمایا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. اے نبی جہاد کے لیے نکلیے کفار کے مقابلے میں، منافقین کے مقابلے میں، واغلظ علیہم اور ان کے اوپر سختی کیجئے، حل میں مبارز کی ندا لگاتے ہوئے نکلے، اس لیے کہ یہ آپ کے اور آپ کے رب کے باغی ہیں، اللہ نے ان کا ٹھکانہ جہنم بنایا ہوا ہے. دوسرے مقام پہ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اے آل اسلام کی جماعت، جہادی تیاری میں اپنے آپ کو رکھنا، تم جب جہادی مشقیں کرتے ہو، جہادی تیاریاں کرتے ہو، تو اپنے گھروں میں دشمن ڈرتا ہے، لیکن آج مسلم کیا ہو گیا تجھے، بڑے بڑے لیڈر بھی تجھے یہ دعوت دیتے ہیں، کیوں راستے بند کرتے ہو؟ نیٹو سپلائیاں بند نہ کرو، بڑے بڑے دانشور بھی، حکمت کے پاسدار بھی یہ دعوت دیتے ہیں امریکہ کو نہ چھیڑو، یہ مارے گا، پھر کیا کرو گے؟ کا مارے گا، جتنی بھی اس کی تابے داری کرتے رہو گے وہ مارے گا۔ ایک نہ ایک دن تو ایمانی حلاوت سامنے آئے گی اور مقابلے کا جملہ کہہ دو گے، پھر امریکہ مقابلے میں آئے گا۔ غیرت کی موت بہتر ہے۔ کیا کہتا ہے اقبال، وہ ہماری حالت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، وہ فریب خوردہ شاہی، وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شہبازی، اسے کیا خبر، وہ چیل کو کیا خبر کہ میدان کیسے چیرے جاتے ہیں، ہموار کیے جاتے ہیں۔ یہ تو شاہی کو خبر ہے، اللہ نے اس مسلم کو مجاہد بنایا، شاہین بنایا، لیکن یہ مسلم چیلوں میں رہ کر اپنی حیثیت کو بھول چکا ہے۔ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شہبازی۔ یہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں۔ ابو دجانہ وہ صحابی ہیں، حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جب مسیلمہ قذاف کے مقابلے میں جنگ کا اعلان ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسیلمہ قذاف جھوٹے نبوت کے دائی کے خلاف جہاد کے لیے بھیجا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا، جس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں، یمن کے علاقے کا ہے۔ جب یہ وہاں گئے اور وہ قلعے میں چھپ گیا، اب قلعہ کھولتے ہی نہیں ہے اور قلعہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ زہری اسباب سے کھلنے والا نہیں ہے، کئی دن محاصرہ رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں، کیونکہ یہ تو شوق رکھنے والی جماعت ہے کہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے کب ملاقات ہوگی، کب شہادت ملے گی۔ ہر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں سے درخواست کی کہ یہ قلعہ نہیں کھولیں گے، مجھے منجلیک میں بٹھاؤ اور اللہ کا نام لے کے جیسے پتھر منجلیک سے پھینکتے ہیں مجھے پھینک دو، میں قلعہ کے اندر جا کے گروں گا، افراتفری مچے گی، مقابلہ ہوگا، میری اللہ شہادت قبول کریں گے، قلعے کا دروازہ کھل جائے گا، جہاد شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ صحابہ نے ایسا کیا، ساتھیوں نے منجلیک کے ذریعے سے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھا اور اس کو گھما کے جب پھینکا، پرانے زمانے میں باجروں کے سٹے جب ہوتے تھے نا تو لوگ چڑیوں کو اڑاتے تھے، وہ منجلیک اسی طرح ایک حملے میں استعمال ہوتی تھی، وہ بڑے سائز کی منجلیک ہوتی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیدھے جا کے قلعے کے اندر گرے، وہی بات ہوئی، افراتفری شروع ہوئی، قلعے کا دروازہ کھولا، جنگ ہوئی، جس میں قتل کرنے والے صحابی تو وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بات کر رہا ہوں دوستو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، ابو دجانہ، ابو لبابہ، یہ سارے ابو کے لحاظ سے ہیں۔ ایک ابو کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابو کبشہ آپ کے غلام ہیں جن کو آپ نے آزاد کیا تھا، لیکن ابو کبشہ کے ساتھ ایک خاص استہزاء مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے۔ مشرکین مکہ میں شروع میں ایک شخص گزرا ہے ابو کبشہ، کہ جو ستاروں کی عبادت کرتا تھا، بتوں کی عبادت نہیں کرتا تھا، تو لوگ کہتے تھے کہ یہ جو عام ماحول میں جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کی عبادت نہیں کرتا، ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے، وہ ابو کبشہ تھا۔ وہ بھی غلط ہی تھا ستاروں کی عبادت کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جو ایک اور ابو کبشہ آیا اور اس وہ غلام تھا، اس کو آپ نے خریدا، آزاد کیا، یہ مسلمان ہوا، مدینہ میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دعوت اسلام دی تو ایک نئی چیز تھی لوگوں کے لیے کہ اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کو حاضر ناظر سمجھو. تو اس میں لوگ یہ تنزیہ طور پر استہزاء کرتے تھے کہ یہ ابو کبشہ آ گیا ہے، جیسے اس وقت کے زمانے کا ابو کبشہ بت پرستی نہیں کرتا تھا، ستارے کی عبادت کرتا تھا، ایسی ہی اس زمانے میں ابو کبشہ کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہاں کے بتوں کی عبادت نہیں کرتے، اس لحاظ سے یہ استہزاء کرتے تھے مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی طریقے سے ایک تابعی ہیں جو ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، آپ پر آپ کے زمانے حیات میں اسلام قبول کیا لیکن دیدار نصیب نہیں ہوا تھا، وہ ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ جو یمن میں اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی دعوت دیتے تھے. اس نے ان کو پکڑا اور ان سے پوچھا کہ کیا تم مدینہ والے محمد بن عبداللہ کو آخری نبی مانتے ہو؟ اس نے کہا جی. کہا میں بہت سخت سزا دوں گا؟ کہا دے دو. آگ میں ڈالوں گا؟ کہا ڈال دو. پھر دھمکیاں دے کر پھر اس کے بعد پھر دوبارہ کہا کہ واقعتاً تم اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مدینہ میں ہے اسی کو آخری نبی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا اسی کو آخری نبی مانتا ہوں. چنانچہ اس نے ساتھیوں کو کہا کہ آگ جمع، لکڑیاں جمع کرو، آگ جلاتے ہیں. آگ جلانا اس نے شروع کی. جب آگ خوب بھڑکنا شروع ہوئی آگ، تو اس وقت حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کے اندر ڈالا گیا. آگ کے شعلے آسمانوں میں جا رہے تھے. یہ شخص جب آگ میں جانے لگے تو انہوں نے صرف اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کا جملہ پڑا ہے. کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پوری کائنات سے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ جملے، یہ شہادتیں، یہ پوری کائنات کو ایک طرف میزان میں رکھ دیا جائے اور ان کلموں کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو میزان کا وہ حصہ بھاری ہوگا جس میں کلمہ طیب اور کلمہ شہادت ہوگا. انہوں نے یہ کلمہ شہادت پڑھا اور لوگوں نے ان کو آگ کے اندر ڈال دیا. آگ کے شعلے دوستوں آسمانوں کے ساتھ باتیں کر رہے تھے اور یہ اندر رہے. آگ جب اپنی پوری جولانی دکھا کے بجھنا شروع ہو گئی تو ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حالت میں گئے تھے، جن کپڑوں میں گئے تھے، جو ترتیب تھی، اسی طرح بیٹھے ہیں اور اللہ کے رسول کا نام لے رہے ہیں. جب باہر ان کو نکالا گیا، لوگ جمع ہو گئے، کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے کہ یہ مذہب برحق ہے کہ جس کا ماننے والا آگ میں بھی جائے تو آگ اس پر اثر نہیں کرتی. تو لوگوں نے پھر فٹافٹ بادشاہ سلامت مسلمہ قذاب جو اسود عنسی جو تھا اس کو کہا کہ اس کو یہاں سے جلا وطن کرو ورنہ لوگوں کے سامنے یہ بیان کرے گا کہ تمہارے جھوٹے نبی نے مجھے آگ میں ڈالا تھا اور آگ نے مجھ پر کیوں نہیں اثر کیا، اس لیے کہ میں سچے نبی کا نام لینے والا تھا. لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے، ہٹ جائیں گے، بھٹک جائیں گے، اس کی طرف ہو جائیں گے، لہذا اس کو یہاں سے جلا وطن کرو. چنانچہ اسود عنسی نے ان کو جلا وطن کیا. یہ کہتے ہیں جب مجھے باہر نکالا میں استخارہ کرنے لگا اور اپنی سواری کے بارے میں یہ کہتا تھا کہ جدھر یہ چلی جائے ادھر ہی میں چلا جاؤں گا، کیونکہ اپنے علاقے سے تو نکال دیا گیا ہے. کہتے ہیں وہ سواری سیدھا چلتی گئی. جب علاقہ مجھے نظر آیا تو میں سمجھ گیا تو یہ تو مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب میں مدینہ میں پہنچا، مسجد نبوی کے باہر میں نے اپنی سواری کو باندھا، لوگوں سے پوچھا تو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کچھ عرصہ ہوا ہے، کچھ دن ہو گئے ہیں کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. کہتے ہیں میں غم زدہ ہو کر درود و سلام پڑھتا ہوا میں بیٹھ گیا ایک ستون کے ساتھ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. مجھ سے پوچھا کون ہو مسافر، کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا یمن سے آیا ہوں اور میرا نام یہ ہے، تو کہنے لگے کہ آپ اس آدمی کو جانتے ہو جس کے بارے میں یہ خبر مشہور ہوئی ہے کہ اسود انسی نے ہمارے ایک مسلمان بھائی کو آگ کے اندر ڈالا ہے اور آگ نے اس کے اوپر کچھ اثر نہیں کیا، آپ اس کو جانتے ہو؟ تو ابو مسلم کھولانی کہتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا، سکتا سا آیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ آپ ہی ہو۔ تو میں نے کہا کہ جی ہاں میں ہی ہوں، آپ کون ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں عمر ہوں، اور وہ فوراً گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ وہ شخص مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اسود انسی نے آگ میں ڈالا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے آئے اور تمام ساتھیوں کو بلایا، اعلان کیا، اکٹھے کیے گئے ساتھی، آپ نے اعلان کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا اور ان کے بازو کو پکڑ کر مجمع کو خطاب کیا اور کہا کہ دیکھو کچھ لوگ کہ ادھر ادھر زکوٰۃ کے منکر، کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، کچھ کیا، اے اللہ پاک نے ایک برہان بھیجا ہے ہمارے لیے، دلیل بھیجی ہے کہ جو آخری نبی کے ماننے والے ہیں انہیں نہ دنیا کی آگ جلا سکتی ہے نہ آخرت کی آگ جلائے گی۔ اے اللہ کے آخری حبیب کی یہ برہان ہے جو ہمارے لیے ہے۔ اسی طرح ساتھی دوستو، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، فقیر صحابی ہیں، مدینہ کے ہیں، بعد میں یہ شام کے اندر جب ان کو کہا کہ آپ شام میں چلے جاؤ، آپ کو گورنری دیتے ہیں، تو کہا میں گورنری قبول نہیں کرتا ہوں، میں ادھر ہی رہتا ہوں۔ بہت صاحب علم ساتھی تھے وہ، جن کے بارے میں ہے نا کہ ان سے جا کے علم سیکھو، ان میں سے ایک حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ پھر ان کو کہا کہ آپ کو دمشق کی ایک مسجد کی امامت، خطابت، تدریس کا فریضہ سونپا جا رہا ہے، تو کیا آپ جانا چاہیں گے؟ تو کہا یہ تعلیم و تعلم کا شعبہ ایسا ہے، یہ پیغمبرانہ سنت ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں۔ چنانچہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے اندر آ گئے اور وہیں پر رہے۔ یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی چارگی والے بھائی تھے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا تعلق اور یہ رابطہ رہا، یہ بہت فقیر صحابی تھے۔ اور پھر دمشق میں ایک عرصے تک، بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گورنر بنایا، لیکن بعد میں جب عبد الملک بن مروان کا زمانہ آیا تو انہیں پھر جدید طرح کے سوٹ بوٹ والے گورنر پسند تھے، جو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کیا، یہ وہی دمشق کے اندر مدفون ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب